5. Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye. Yine bir vakit hayatım çok ağır şerait ile sarsıldı. Nazarı dikkatimi ömre ve hayata çevirdi. Gördüm, ömrüm koşarak gidiyor. Ahire yakınlaşmış, hayatım dahi tazyikat altında sönmeye yüz tutmuş. Halbuki Hay ismine dair risalede izah edilen hayatın mühim vazifeleri ve büyük meziyetleri ve kıymetli faydeleri böyle çabuk sönmeye değil, belki pek uzun yaşamaya layıktır diye müteellimane düşündüm. Yine üstadım olan Hasbunallahu ve ni'mel vekil ayetine müracaat ettim. Dedi, sana hayatı veren Zat-ı Hayy-i Kayyum'a göre hayata bak. Ben de baktım, gördüm ki, hayatımın bana bakması bir ise, Zat-ı Hay ve Muhyi'ye bakması yüzdür. Bana ait neticesi bir ise, Halık'ıma ait bindir. O cihet uzun zaman, belki zaman istemez. Bir an yaşaması yeter. Bu hakikat, Risale-i Nur'un risalelerinde bürhanlar ile izah edildiğinden, burada dört mesele içinde kısa bir hülasası beyan edilecek. Birinci mesele, hayatın mahiyeti ve hakikati Hayy-i Kayyum'a baktığı cihetle baktım, gördüm ki, mahiyeti hayatım Esma-i İlahiye'nin definelerini açan anahtarların mahzeni ve nakışlarının bir küçük haritası ve cilvelerinin bir fihristesi ve kainatın büyük hakikatlarına ince bir mikyas ve mizan ve Hayy-i Kayyum'un manidar ve kıymettar isimlerini bilen, bildiren, fehmedip tefhim eden yazılmış bir kelime-i hikmettir anladım. Ve hayatın bu tarzdaki hakikati bin derece kıymet kazanıyor ve bir saat devamı bir ömür kadar ehemmiyet alır. Zamanı olmayan Zat-ı Ezeliye'ye münasebeti cihetinde uzun ve kısalığına bakılmaz. İkinci mesele, hayatın hakiki hukukuna baktım, gördüm ki, hayatım Rabbani bir mektuptur. Kardeşlerim olan zişuur mahlukata kendini okutturur, Yaradan'ı bildirir bir mütalagahtır. Hem Halık'ımın kemalatını teşhir eden bir ilannameliktir. Hem hayatı yaratanın hayat ile ihsan ettiği kıymetler hediyeler ve nişanlar ile bilerek süslenip, her gün tekerrür eden resmi küşatta müminane, şuurdarane, şakirane, minnettarane, padişah-ı bi misalinin nazarına arz etmektir. Hem hadsiz zihayatların haliklerine vasıfane tahiyyatlarını ve şakirane tesbihat hediyelerini anlamak, müşahede etmek ve şehadetle ilan etmektir. Hem lisan-ı hal ve lisan-ı kal ve lisan-ı ubudiyet ile Hayy-i Kayyum'un mehasin-i rububiyetini izhar etmektir. İşte bunlar gibi hayatın yüksek hukukları uzun zaman istemediği gibi hayatı bin derece ila eder ve dünyevi olan hukuku hayatiyeden yüz derece daha kıymetlidir diye ilmel yakin ile bildim ve dedim. Sübhanallah, iman ne kadar kıymetlidir ve hayattardır ki hangi şeye girse canlandırır ve bir şulesi böyle fani hayatı bakiyane hayatlandırır, üstündeki fenayı siler. Üçüncü mesele, hayatımın Halık'ıma bakan fıtri vazifelerine ve manevi faydelerine baktım, gördüm ki, hayatım, hayatın Halık'ına üç cihetle aynadarlık ediyor. Birinci vecih, hayatım acz ve zafiyle ve fakr ve ihtiyacıyla Halık-ı Hayat'ın kudret ve kuvvetine ve gına ve rahmetine aynadarlık eder. Evet, nasıl ki açlık derecesiyle yemeğin lezzet dereceleri ve karanlığın mertebeleriyle ışık mertebeleri ve soğuğun mikyasıyla hararetin mizan dereceleri bilinir, öyle de hayatımdaki hadsiz acz ve fakr ile beraber hadsiz ihtiyaçlarımı izale ve hadsiz düşmanlarımı def etmek noktasında Halık'ımın hadsiz kudret ve rahmetini bildim. Sual ve dua ve iltica ve tezellül ve ubudiyet vazifesini anladım ve aldım. İkinci vecih, hayatımdaki cüz'i ilim ve irade ve sem ve basar gibi manalarıyla Halık'ımın külli ve ihatalı sıfatlarına ve şuunatına aynedarlıktır. Evet, ben kendi hayatımda ve şuurlu fiillerimde bilmek, işitmek, görmek, söylemek, istemek gibi çok manalarıyla bildim ki, bu kainatın şahsımdan büyüklüğü derecesinde daha büyük bir mikyasta Halık'ımın muhit ilmini, iradesini, sem ve basar ve kudret ve hayat gibi evsafını ve muhabbet ve gazap ve şefkat gibi şuunatını anladım, iman ederek tasdik ettim ve itiraf ederek bir marifet yolunu daha buldum. Üçüncü vecih, hayatımda nakışları ve cilveleri bulunan Esma-i İlahiye'ye aynadarlıktır. Evet, ben kendi hayatıma ve cismime baktıkça, yüzer tarzda mucizane eserler, nakışlar, sanatlar görmekle beraber, çok şefkatkârâne beslendiğimi müşahede ettiğimden, beni yaratan ve yaşatan zat ne kadar fevkalade sehavetli, merhametli, sanatkâr, lütufkâr, ne derece harika iktidarlı, tabirde hata olmasın, meharetli, hüşyâr, işgüzar olduğunu iman nuruyla bildim. Tesbih ve takdis ve hamd ve şükür ve tekbir ve tazim ve tevhid ve tehlil gibi fıtrat vazifeleri ve hilkat gayeleri ve hayat neticeleri ne olduğunu bildim. Ve kainatta en kıymetli mahluk hayat olduğunun sebebini ve her şey hayata musahhar olmasının sırrını ve hayata karşı herkeste fıtri bir iştiyak bulunduğunun hikmetini ve hayatın hayatı iman olduğunu ilmel yakin ile anladım. Dördüncü mesele, dünyadaki bu hayatımın hakiki lezzeti ve saadeti nedir diye yine bu Hasbunallahu ve ni'mel vekil ayetine baktım. Gördüm ki, bu hayatımın en saf lezzeti ve en halis saadeti imandadır. Yani, beni yaratan ve yaşatan bir Rabb-ı Rahim'in mahluku ve masnuu ve memluku ve terbiye gerdesi ve nazarı altında olmasına ve ona her vakit muhtaç bulunmasına ve o ise hem Rabbim, hem ilahım, hem bana karşı gayet merhametli ve şefkatli bulunduğuna kat'i imanım, öyle kafi ve vafi ve elemsiz ve daimi bir lezzet ve saadettir ki, tarif edilmez. Ve elhamdülillahi ala ni'metil iman ne kadar yerindedir diye ayetten fehmettim. İşte hayatın hakikatına ve hukukuna ve vazifelerine ve manevi lezzetine ait olan bu dört mesele gösterdiler ki, hayat, zat-ı baki-i hayy-i kayyuma baktıkça ve iman dahi hayata hayat over ruh oldukça, hem beka bulur, hem baki meyveler verir. Hem öyle yükseklenir ki, sermediyet cilvesini alır. Daha ömrün kısa ve uzunluğuna bakmaz diye bu ayetten dersimi aldım ve niyet ve tasavvur ve hayalce bütün hayatların ve zihayatların namına Hasbunallahu ve ni'mel vekil dedim.''